उपनिषद इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण में सप्तम मंत्र विचार कर रहे हैं। स एष इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्य, प्रवेश वाक्य के ऊपर विचार चल रहा था। सिद्धांत कहा कि स एष अर्थात वही आत्मा जगत सृष्टि करके वही प्रवेश किया है, तो पूर्व पक्ष कहता है कि जो प्रवेश किया है वो तो सुखी दुखी दिखता है, तो इसलिए वो परमात्मा कैसे हो जाएंगे। तो सिद्धांत कहता है कि जो सुख इत्यादि दिखता है वो वास्तविक जो प्रवेश किया है वो उसका धर्म नहीं है, वो तो सब अन्य का धर्म है, तो चिदाभास का धर्म है। इसके ऊपर अभी विचार चल रहा है कि जो सुख दुख इत्यादि आत्मा का गुण नहीं है, ये सिद्धांत सिद्ध कर रहा है। आगे टीका में यत तु आत्ममन संयोगात आत्मनि बुद्ध्यादयो नव वैशेषिका गुणा भवन्ति इति तद् दूषयति। यत तु जो वैशेषिक वाले न्यायिक लोग कहते हैं आत्ममन संयोगात, आत्मा का मन के साथ संयोग होने से बुद्ध्यादयो नव वैशेषिका गुणा, बुद्ध्यादि भावनांतश्च, तो ये नव वैशेषिक गुण विशेष गुण बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्मा धर्मस, ये हो गए आत्मा का विशेष गुण। बुद्धियादयो नव वैशेषिक गुण नव विशेष कैसे आत्मन के संयोग से उत्पन्न होता है, मन का संयोग होगा तभी ये उत्पन्न होगा। मन का संयोग, मन मूर्त है आत्मा विभू है, तो विभू आत्मा के साथ मन का संयोग कब रहेगा? नित्य रहेगा, हमेशा रहेगा, दोनों ही नित्य है तो हमेशा उत्पन्न होना चाहिए। तो कहते हैं आगे आ गया सामान्य कारण अदृष्ट, अदृष्ट होने से ही उत्पन्न होगा, आत्मा मन संयोग तो सर्वदा रहेगा, तो अदृष्ट के चलते उत्पन्न होते हैं। बुद्धियादयो नवो वैशेषिका गुणा भवन्ति इति जो न्यायिक लोग कहते हैं तद दूषयति, सिद्धांत उसका दूषण कर रहा है। भाष्य में मन संयोगजत्वेपि आत्मनि दुःखस्य सावयवत्व विक्रियावत्व अनित्यत्व प्रसंगात, आत्मनि दुःखस्य मन संयोगजत्वेपि, अगर आत्मा में जो दुख दिखता है वो मन संयोगज ऐसा अगर मानेंगे, ऐसे वैशेषिक लोग कहते हैं मन संयोग तस्मात जायते दुखम आत्मनि, आत्मा में ही दुख होता है नए एक लोग कहते हैं। अगर ऐसा मानेंगे तो सावयवत्व विक्रियत्व विक्रियावत्व और अनित्यत्व प्रसंग ये सब आत्मा में आएगा, क्योंकि जिसमें कोई विकार होगा वो सावयव हो जाएगा, विक्रिया वाला हो जाएगा। तो अगर आत्मा में ये सुख दुख उत्पन्न होंगे, कभी आत्मा असुख अदुख है और कभी सुखी और दुखी हो जाएगा, तो होने से परिवर्तन हुआ, जिसमें परिवर्तन होगा वो नित्य हो जाएगा, ये सिद्धांत कह रहा है। तो आत्मनि दुखस्य मन संयोगजत्व अपि सावयवत्व विक्रियावत्व अनित्यत्व प्रसंगात, ये सब हो जाएगा। टीका में दुखस्य आत्मनि मन संयोगजत्व अभ्युपगमे अपि मनोगत आत्मन संयोगित्वात् सावयवत्वादि प्रसंगात आत्मत्वमेव न स्यादित्यर्थः। दुखस्य आत्मनि, दुख आत्मा में मन संयोगजत्व मन संयोगज मन संयोगा जायते इति मन संयोगज। अगर दुख मन संयोगज होगा तो अभ्युपगते मानने पर मनोवत आत्मन संयोगित्व मन आत्मा का संयोग हुआ। ये संयोग कहाँ कहाँ रहेगा, मन में आत्मा में दोनों में रहेगा। तो मनोवत आत्मन संयोगित्वाद मन के जैसा आत्मा भी संयोग होगी संयोगी हो गया। संयोगत्व नटिपणी संयोगत्वात् संयोगित्वात् घटादिवत सावयवत्वम् ततो विक्रियावत्वाद् अनित्यत्वम् अनात्मत्वादि प्रसक्ति इत्यर्थः। संयोगी होने से घट संयोगी होने से सावयव तो होने से ततो विक्रियावत्वात् जो सावयव होगा वो विक्रिया वाला हो जाएगा और जो विक्रिया वाला हो जाएगा वो अनित्य हो जाएगा। तो अनित्य जो हो जाएगा वो अनात्मा हो जाएगा, इसलिए आत्मा अनात्मा हो जाएगा। टीका में संयोगित्वाद सावयवत्वादि प्रसंगात तो सावयव हो जाएगा तारे अनात्मा तक हो जाएगा प्रसंगात, इसलिए आत्मत्व में वो न टिप्पणी में उसको कह दिए तो अंतिम में उसका अनात्मत्व आ जाएगा आत्मा में, ये दोष आ जाएगा। तत्र संयोगित्वेन सक्रियत्वम साधयति जो संयोगी हो जाएगा वो सक्रिय होगा, तो ये सिद्धांत उसको सिद्ध करता है भाष्य में। नहीं अभिकृत्य संयोगी द्रव्यम गुण कश्चिद उपयन अपयन व दृष्ट क्वचित। संयोगी द्रव्यम अभिकृत्य संयोगी द्रव्य को विकार नहीं करके संयोगी द्रव्यम द्वितीय उसको अविकृत्य विकृत्य नहीं करके अर्थात विकारग्रस्त नहीं करा करके गुण कश्चिद उपयन अपयन व न दृष्टम। जो द्रव्य है द्रव्य को विकारी नहीं करके द्रव्य में कोई गुण उपयन उठता हुआ सृष्टि होता हुआ अपयन लीन होता हुआ न दृष्ट। द्रव्य में अगर गुण की सृष्टि अथवा नाश होगा तो वह द्रव्य निश्चित रूप से विकारी होगा, अविकृत्य गुण की उत्पत्ति अथवा नाश नहीं होगा। दृष्ट क्वचित टीका में संप्रति सक्रियत्वेन सावयवत्वं प्रतिपादयते तो गुण उत्पन्न होगा नाश होगा तो उसमें कोई ना कोई विकार होगा और जो विकार होगा वो सावयव होगा। इसको भी भाष्य में न च निरवयवं विक्रियमाणं दृष्टं क्वचित निरवयव है और विक्रिया भी हो रहा है ये कहीं नहीं दिखाया गया। तो निरवयव होगा तो विक्रिया नहीं होगा। ऊपर में दे दिया उसका पंक्ति में संयोगी द्रव्यम गुण कश्चिद उपयन, ये जो चार नंबर टिप्पणी है वो उपयन के ऊपर है। उपयन अर्थात उद्यम उदय होता हुआ। भाष्य में दिया न च निरवयवम विक्रियमाणम दृष्टम क्वचित कहीं भी जो निरवयव है वो विक्रिया को प्राप्त करता है विक्रियमाण तो विकार को प्राप्त करता है ऐसा ये नहीं दिखता है। विक्रियमाण निरवयव विक्रियमाण दृष्ट अच्छा विक्रियमाण ये तो कर्मणि सानस हुआ तो कर्मणि सानस होने से निरवयव विक्रियमाण अर्थात निरवयव को विक्रिया कर देने को कुछ नहीं दिखता है। विक्रियमाण अर्थात निरवयव जो है विक्रिया नहीं होता है तो अर्थात निरवयव को विक्रियमाण को अर्थात अच्छा निरवयव को विक्रियमाण बनाना ये नहीं दिखाया गया है। विक्रियमाण अर्थात करवा जाना निरवयव को विकार वाला कर देना ये नहीं हो पाएगा। टीका में यदवा दुखादि आत्मनो विक्रिया इति केश्चिद इष्टत्वात् तस्य सक्रियत्वं अविरुद्धम् इति आशंक्य आह। दुखादि आत्मनो विक्रिया दुखादि आत्मनो विक्रिया इति केश्चिद इष्टत्वात् कुछ लोग ऐसे मानते हैं जो दुखादि है वो आत्मा का विक्रिया है इति तो इष्टत्वात् तस्य सक्रियत्वं अविरुद्धम् इसलिए आत्मा सक्रिय होगा। क्यों कहते हैं दुखादि उसमें विक्रिया होती है, तो इसलिए उसमें क्रिया है। सक्रियतम अविरुद्धम इति आशंक्य। भाष्य में सिद्धांत कहता है कि अनित्य गुणाश्रयम व नित्यम नच नच दृष्टम, ये भी अनित्य गुणाश्रयम व नित्यम, क्योंकि बाकी यहाँ कहते हैं नच निरवयवम विक्रियमाणम दृष्टम क्वचित, और अनित्य गुणाश्रयम व नित्यम नच दृष्टम क्वचित, ये फिर अन्वय हो जाएगा। ये जो दृष्टम क्वचित का अन्वय है दोनों साथ अन्वय होगा। कैसे दहली दीपक न वाक्य का आरंभ में दे दिया, दृष्टम क्वचित बीच में दे दिया, न दृष्टम क्वचित का दोनों पार्श्व में अन्वय होगा। ठीक है, आत्मा न परिणामी निरवयवत्वात् न भोवत् इति भावः। सिद्धांत कहता है, पूर्व पक्ष कहता है कि आत्मा दुखी होने से सक्रिय हो जाएगा, सिद्धांत कहता है कि नहीं, आत्मा न परिणामी निरवयवत्वात् न भोवत्, नव आकाश, आकाश में निरवयवत्व रहेगा इसलिए न परिणामी तो अपरिणामी तो रहेगा, तो आत्मा में भी निरवयवत्व रहने से अपरिणामी तो रहेगा। किंच दूसरा, आत्मा न गुणी, सिद्धांत कहता है कि आत्मा में कोई गुण रहेगा ही नहीं, क्यों नित्यत्वात् सामान्यवत्, तो आत्मा नित्य है तो होने से उसमें कोई गुण नहीं रहेगा। जैसे सामान्य सामान्य न्यायिक लोग सामान्य तो कहेंगे पर सामान्य सत्ता अपर सामान्य द्रव्यत्व आदि, उनका सामान्य अलग है, इसलिए 12 नंबर टिप्पणी में दे दिया सामान्य अर्थात सत्ता। और सिद्धांत मत में सत्ता किसको कहेंगे, ब्रह्म ही है, वही सामान्य है। तो अभी सामान्य को दृष्टांत दे दिया था, ब्रह्म को दृष्टांत दे दिया, तो ब्रह्म नित्य है तो नित्यत्व रूप का हेतु ब्रह्म में रहेगा और ब्रह्म में कोई गुण नहीं है, तो ये अरूपम अलोहितम इस प्रकार के सब गुणों का निषेध किया गया है। ये तद अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम ये सब कहा गया। दृष्टांत भी दे रहे हैं ब्रह्म को और आत्मा में दे रहा है नया को, इसलिए जिसको दे रहा है उसका दृष्टि में दृष्टांत दे देता है, तो वो लोग भिन्न मानते हैं, जीवात्मा परमात्मा भिन्न मानते हैं, तो सिद्धांत उनके अनुसार दृष्टांत दे देता है। और वो लोग आत्मा में गुण मानते हैं उसको पक्ष बना दिया। तो सामान्य वो भी न्यायिक के लिए भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि न्यायिक लोग भी ईश्वर में तीन गुण मान नौ आठ गुण मानते हैं ना, तो कठिन है। तो यहाँ न्यायिक नहीं होगा पूर्व पक्ष फिर, क्योंकि यहाँ आरंभ हुआ न्यायिकों को लेकर के सही होगा। मैं दुखी नहीं, तो जीवात्मा में सिद्ध कर रहे सिद्ध कर रहे हैं परमात्मा को, जीवात्मा में तो अनुभव हो रहा है, मतलब विवाद तो जीवात्मा को लेकर के हो रहा है, क्योंकि सुखी दुखी हो रहा है, जो प्रवेश किया है वो आत्मा नहीं है, ब्रह्म नहीं है, पूर्व पक्ष कह रहा है। तो अर्थात यहाँ पूर्व पक्ष जो है केवल न्यायिक नहीं है जो कि ब्रह्म को निर्गुण निष्क्रिय मानता है, ऐसा अर्थात वेदांत एकदेशी होगा अनित्य इति। इसलिए भाष्य में कहा गया तो अनित्य गुण का आश्रय नित्य हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अनित्य गुणाश्रय अनित्यस्य सो गुणस्य अनित्य गुण तस्य आश्रय, अर्थात जिसमें गुण रहेंगे जो गुण अनित्य होगा वो आश्रय कभी नित्य नहीं हो जाएगा। अगर हमें ऐसा कुछ गुण दिखता है जो बदलता है हम कभी नित्य नहीं होंगे। हमको इस प्रकार विचार लेना है, हमें बदलता हुआ गुण नहीं है, ये जब होगा तभी हम भी नित्य हो जाएंगे। तो हमें कोई गुण बदलता हुआ है, कभी हम सुखी हो जाते हैं कभी दुखी हो जाते हैं, तो हम तो महा अनित्य हो गए, इस प्रकार के नहीं है। ठीक है, नित्यम पश्यामो इति शेषः, जो भाष्य में दिया ना अनित्य गुणाश्रयम वा नित्यम नित्यम न च पश्याम, इस प्रकार के जो दृष्टम दे दिया बीच में उसी का अर्थ कह देते हैं। वा शब्दो नयो अनुकर्षणार्थ, जो भाष्य में दिया अनित्य गुणाश्रयम वा नित्यम, वा का अर्थ जो नच पहले थे तो न का अनुकर्षण करने के लिए, अर्थात अनित्य गुणाश्रयम न च नित्यम पश्याम, पश्याम दृष्टम को ले लिए। तो यहाँ टीका में पश्याम नित्यम पश्याम इति शेष दिए हैं, और वा शब्द से न को अनुकर्षण कर लिए, ठीक है, वा शब्द से न को, वा शब्द से न और दृष्टम दोनों का अनुकर्षण हो जाता तो फिर पश्याम शेष करना नहीं पड़ता, तो ठीक है, क्योंकि आपको वाक्य लगाना पड़ेगा अनित्य गुणाश्रयम नित्यम न दृष्टम, ये चाहिए, तो न का भी अनुकर्षण करना पड़ेगा, दृष्टम का भी अनुकर्षण करना पड़ेगा, तो पद है आपके पास वा एक ही, तो वा से न का अनुकर्षण कर लिए और दृष्टम के लिए पश्याम अध्याहार कर लिए, वाक्य से जोड़ लिए, पर वा से दोनों को ले लेते तो फिर जो टीका में देना नित्यम पश्याम शेष तो आवश्यक नहीं होता, ठीक है, एक शब्द से एक का अनुकर्षण करेंगे ये विचार होगा। अभी सिद्धांत क्या कह दिया, अनित्य गुणों का जो आश्रय होगा वो नित्य नहीं होगा, अभी पूर्व पक्ष आ गया नयायिक कहते आकाश है व्यभिचारम असंख्य आह, आकाश में अनित्य गुण क्या है, शब्द, शब्द गुणों का आकाश, अभी आकाश में अनित्य गुण आ गया किंतु आकाश में एक मत में नित्य है नहीं है, नित्य सिद्धांत कहते अनित्य गुणों का आश्रय नित्य नहीं होगा, नयायिक कहते हैं कैसे होगा, आकाश है व्यभिचारम असंख्य, सिद्धांत उत्तर देता है आह भाष्य में न च आकाश आगमवादी भी नित्यतया अवगम्यते, आगम को प्रमाणत्व मानने वाले आकाश को नित्यतया न च अवगम्यते वो लोग नहीं मानते हैं, आकाश की भी उत्पत्ति होती है। आह का आह ये धातु है ब्रू अर्थात कहता कहा, आह पंचानाम आह ब्रुवो, आह पंचानाम आदित आह ब्रुवो आदित ब्रू धातु को आह आदेश हो जाता है, आह आहतु लिट में आह आहतु आहु आह अर्थात कहा, ठीक है मैं आकाशस्य नित्यत्वं चेत आकाश आत्मनः आकाशः संभूत इत्यादि श्रुति विरोधः स्यात् इति सूचयितुं आगमवादिभिर् इति उक्तम्। भाष्य ने कह दिया कि आकाश आगमवादिभिर् नित्यतया न अवगम्यते, आगमवादी क्यों कहा, तो कहते हैं कि आगम में ही कहा गया आकाशस्य नित्यत्वं, ये नहीं कहा गया आकाशस्य नित्यत्वं चेत, अगर आप कहेंगे तो आत्मनः आकाशः संभूत आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुआ ये श्रुति के साथ विरोध हो जाएगा, तो इसलिए हम श्रुति को प्रमाण मानते हैं, इसको बताने के लिए आगमवादी कह दिए सूचयितुम आगमवादी फिर इति उत्तम। और दूसरा हो गया ठीक है अनित्य गुणाश्रय नित्य नहीं होगा, अभी पूर्व पक्ष ये तो नहीं हुआ ठीक है आकाश नहीं हुआ, अभी कहेगा परमाणु, परमाणु अनित्य गुण का आश्रय है, रूप रस गंध स्पर्श कौन सा परमाणु, कौन सा परमाणु में रूप रस गंध स्पर्श अनित्य हो जाएंगे, चार में नहीं होगा, जल में जो जल परमाणु में जो गुण रहेंगे वो नित्य होंगे, अनित्य होंगे, तो इसलिए कहा गया कि रूप आदि चतुष्टयम पृथिव्याम अनित्यम अन्यत्र नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम, केवल पृथ्वी में ही रूप रस गंध स्पर्श नित्य हो जाएगा, तो इसलिए पूर्व पक्ष दृष्टांत देता है परमाणादो व्यभिचारम, आकाश में तो नहीं हुआ अभी परमाणु में व्यभिचार हो जाएगा, परमाणु अर्थात पृथ्वी परमाणु, तो पृथ्वी परमाणु में रूप रस गंध स्पर्श ये सब अनित्य हो जाएंगे, परमाणादो व्यभिचारम असंख्य उत्तर देता है सिद्धांति न च अन्य दृष्टांतो अस्ति, तो पूर्व पक्ष कह दिया कि आगम दृष्टांत नहीं बना तो परमाणु दृष्टांत हो जाएगा अर्थात तो अनित्य गुणों का आश्रय नित्य होता है, सिद्धांति कहता है न च अन्य दृष्टांत अस्ति, तो अर्थात आकाश तो दृष्टांत नहीं हुआ अन्य में कोई दृष्टांत नहीं है, सिद्धांत किसको दृष्टांत दिया था क्योंकि आत्मा न गुणाश्रय तो दृष्टांत दे दिया था सामान्य को, सामान्य करता ब्रह्म, तो सिद्धांत कहता है कि न च अन्य दृष्टांत अस्ति अर्थात तो अनित्य गुणों का आश्रय नहीं होता है ब्रह्म ही है, इसको छोड़ करके बाकी कोई दृष्टांत नहीं है, एक नंबर टिप्पणी दे दिया सामान्य अतिरिक्त सामान्य का अर्थ ब्रह्म, तो ब्रह्म अतिरिक्त सिद्धांत कहता है और कोई दृष्टांत नहीं है। न तावत अणव संति। तो सिद्धांत पूर्व पक्षी कह देना परमाणु में व्यभिचार हो जाएगा, सिद्धांत कहता है कि कोई अणु नहीं है, तो ये सिद्धांत का बात नहीं, ये न्यायिक लोग ही उन्हीं का एक पक्ष वाले कहते हैं, रघुनाथ शिरोमणि इत्यादि वो कहते हैं कि परमाणु द्विअणु को ऐसा कुछ नहीं है, त्रिअणु को ही है। जो कई अगर छिद्र में सूर्य किरण आ रहा है उसमें जो छोटा छोटे कण दिखते हैं चक्षु से, उसी को त्रिअणु को कहा जाता है, वही पदार्थ है, उसके नीचे और कोई छोटा पदार्थ मानने का आवश्यक नहीं है। तो सिद्धांती अभी न्यायिकों का नव्य न्याय वाले होते हैं, रघुनाथ शिरोमणि ऐसे कहें न तावत अणव संति, अणु कोई पदार्थ नहीं है, त्रिअणु को इतर सत्व माना भावत, त्रिअणु को छोड़ करके और कुछ छोटा पदार्थ है उसमें कोई प्रमाण नहीं है। और कहेंगे ठीक है दिक काल ये सब है पदार्थ, वो सब नित्य है, सिद्धांत कह दिया कि ब्रह्म को छोड़ करके कोई दृष्टांत नहीं है। अभी पूर्व पक्ष एक एक करके दृष्टांत दे रहा है, वो लोग दिक और काल ये सबको मानता है नित्य, कहते हैं दिशश्च आकाशे अंतर्भवती, सिद्धांत कहता है जो दिक है वो आकाश में अंतर्भाव हो जाएगा। तीन नंबर अनंताकाश प्रदेशत्वात दिशां, ये दिक क्या पदार्थ है, कहते हैं आकाश का तो प्रदेश विशेष है, हम कहते हैं कि उत्तर दिक, तो ये अवाची और उदीची ऐसा कह देते हैं, कहते हैं ये आकाश का अवय विशेष है। तो दिशश्च आकाश अंतर्भवंती, कहते हैं काल, काल तो आकाश में नहीं जाएगा, तो कहते कालसु कालस्तु सर्वे निमेशा जघिरे इत्यादि सुतेर उत्पत्तिमान, सर्वे निमेशा जघिरे, जघिरे अर्थात जन्म हुए, बोला काल की भी उत्पत्ति कही गई है श्रुति में, इत्यादि सुतेर उत्पत्तिमान, काल भी उत्पत्तिमान। मनो अपि कहते हैं न्यायिक लोग मनो को भी नित्य मानते हैं, तो कहते हैं मनो अपि अन्नमयम श्रुति प्रसिद्धम, तो मन श्रुति प्रसिद्ध है अन्नमय, कहते हैं अन्न का विकार, कहते हैं आप कहीं कहते हैं ये मन तत्वबोध में मन किसे बनता है, सत्व अंश से, पंच महाभूत का अपंचीकृत पंच महाभूत का सात्विक अंश से बनता है, और कहीं कह देते हैं अन्नमयम सौम्य मन, तो ये मन जो है वो अन्न का विकार है, तो अन्न का विकार है ना अपंचीकृत पंच महाभूत का ये समष्टि है ये सब, तो इसलिए कहते हैं अपंचीकृत पंच महाभूत उसका उपादान है, किंतु अन्न से उसकी वृद्धि ह्रास होती है, तो ये उसका समाधान है। जैसा अन्न वैसा मन, अर्थात वही मन का वृद्धि अथवा ह्रास, तो ये अन्न के ऊपर निर्भर करता है, अन्न अर्थात इंद्रिय ग्राह्य सब कुछ। मनो अपि अन्नमयम श्रुति प्रसिद्धम, तो अपंचीकृत का समष्टि होने पर भी अन्न न ह्रास वृद्धि होती है। अथो न क्वचित व्यभिचार, अर्थात कहीं कोई नित्य पदार्थ मिल गया जिसमें अनित्य गुण हुए, ये कहीं नहीं होता है, कहीं व्यभिचार नहीं है। अभी सांख्य लोग आते हैं, न्यायिक हो गया, यस्मिन विक्रियमाणे तदेव बुद्धि न विहन्यते इति, बुद्धि न विहन्यते तदपि नित्यमिति न्यायेन परिणामवादी संकते, यस्मिन विक्रियमाणे, यस्मिन विक्रियमाणे सति, जिसमें विकार होने पर भी तदेव इदम ये बुद्धि न विहन्यते, विकार तो हुआ किंतु हमको ज्ञान हो रहा है, तदेव इदम विकार होने पर भी जहां ऐसे ज्ञान होता है तदपि नित्यम, क्योंकि ज्ञान हो गया तदेव इदम, तो इसलिए वो भी नित्यम है। इति न्याय न, पांच नंबर टिप्पणी, परिणामी नित्यत्वम न तो कूटस्थ नित्यम, संख्या लोग दो नित्य मानते हैं, एक परिणामी नित्य एक कूटस्थ नित्य, पुरुष कूटस्थ नित्य निर्गुण है पुष्कर पलाश वत निर्लेप है वो कूटस्थ नित्य, कोई विकार नहीं है, और जो प्रकृति हो गई मूल प्रकृति प्रधान कहते हैं वो परिणामी नित्य, परिणाम होने पर भी नित्य है, क्यों कहते हैं तदेव इदम इस प्रकार की ज्ञान हो रहा है, तो तदपि नित्यम टीका में इति न्याय न परिणामवादी संकते, परिणामवादी सांख्य आरंभवाद कणभक्ष्य पक्ष संघातवादस्तु भदंत पक्ष संख्यादि पक्ष परिणामवादो वेदांत पक्षस्तु विवर्तवाद, ये चार पक्ष अलग अलग उनका वाद, आरंभवाद कणभक्ष्य पक्ष, कणभक्ष्य वैशेषिक, कणाद महर्षि, तो वैशेषिक न्याय गौतम महर्षि, ये दोनों ही कहते हैं कि आरंभवाद, पहले कार्य नहीं था, कार्य का आरंभ हुआ, असत कार्यवादी कहते हैं पहले कार्य नहीं था। और संघातवादस्तु भदंत पक्षे, भदंत बुद्ध, वो लोग कहते हैं कि कोई कार्य नहीं है, कार्य ऐसे पास में आ गए बहुत सारे परमाणु संघात हो गए, इसी को आप कार्य कह देते हैं, कोई आरंभ कुछ नहीं हुआ, पास में 10 व्यक्ति आ गए, पास में खड़े हो गए, फिर अलग अलग बिखर गए, कुछ क्या नया पदार्थ आरंभ हो गया, कहते कुछ नहीं है, इसको कहते हैं संघातवाद। और तृतीय सांख्य लोग हो गए परिणामवाद, तो वही है इस प्रकार की ज्ञान हो रहा है किंतु अलग रूप से दिख रहा है, इसको कहते हैं परिणामवाद। वेदांत पक्षस्तु विवर्तवाद, विवर्तवाद अर्थात जो था अधिष्ठान वो आज भी ऐसा ही है, रज्जु तो अभी भी रज्जु ही है, सर्प माला दंड भूचित्र इस रूप से दिखता है, इसको कहते हैं विवर्तवाद। योग भी सांख्यिक के साथ परिणामवाद। विक्रियमाणम भाष्य में सांख्य कहता है विक्रियमाणम अपि तत्प्रत्यय अनिवृत्तेर नित्यम एव इति चेत, विक्रिया को प्राप्त करने पर भी तत्प्रत्यय अनिवृत्तेर, तत्प्रत्यय अर्थात टीका में कह दिया तत्प्रत्यय एव इदम इति प्रत्यय, अर्थात तत् इदम इस प्रकार के तत्प्रत्यय, तत्प्रत्ययस, अच्छा अच्छा तत्प्रत्ययस, तत्प्रत्ययस का अर्थ हो गया तदेव इदम इति प्रत्यय, किसी प्रकार की संख्या कहता है इति चेत, सिद्धांत कहता है कि न क्यों कहता है टीका में, सिद्धांत कहता है कि विक्रियां बदता द्रव्यस्य अवयव अन्यथात्वं वाच्यं, जो विक्रिया को कहता है कहते हैं हम पदार्थ में द्रव्य में विक्रिया होती है, तो विक्रियां बदता, बदता तृतीयांत है कहने वाले के द्वारा, द्रव्यस्य अवयव अन्यथात्वं वाच्यं, द्रव्य का जो अवयव है वो अन्य प्रकार होंगे तभी तो विक्रिया होगी, तो ये वाच्यम कहना पड़ेगा, तो सिद्धांत कहता है कि तदेव तस्य अनित्यत्वम्, अवयव का अन्यथा हो जाना यही द्रव्य का अनित्यत्व है, तो द्रव्य में कुछ नूतन आ जाना कुछ उसे घट जाना ये तो अनित्य होगा ही होगा, कुछ बढ़ा नहीं कुछ घटा नहीं, किंतु अवयव का अन्य प्रकार हो गया, 10 आदमी एक प्रकार से खड़े थे दूसरे प्रकार के खड़े हो गए, कहते हैं यही जो अवयव का अन्यथा तो हो जाना है यही इसका अनित्यत्व, वे सिद्धांति कहता है, अर्थात तदेव, तदेव अर्थात अन्यथात्वम एव, अवयव का अन्यथात्वम एव अनित्यत्वम, ये एव क्यों कह दिए, तो एव कार के द्वारा आप किसका व्यावर्तन करना चाहते हैं, तो इसको आगे कहते हैं अत्यंत अभावश्य अप्रामाणिकत्वात्, एव कार का व्यावर्त्य हो गया ये, अर्थात अन्यथात्वम एव अनित्यत्वम, क्या नहीं है कहते हैं अत्यंत अभाव प्रतियोगित्वम अनित्यत्वम, कहते हैं दूसरे लोग अत्यंत अभाव का जो प्रतियोगी हो जाएगा अर्थात कभी वो पदार्थ है कभी नहीं रहेगा ये अनित्य, ऐसे शून्यवादी लोग मानते हैं अत्यंत अभाव प्रतियोगित्वम अनित्यत्वम, और वो लोग अत्यंत अभाव का नित्य कहते हैं उसी को शून्य कहते हैं, अत्यंत अभाव शून्य है वो नित्य है उसका विवर्त जगत है ऐसा कहते हैं, अभी इसको दिखाते हैं शून्य नित्य है, नित्य है शून्य से जगत बन गया, ये जगत कहते हैं अनित्य है, कहते हैं वास्तविक जगत है ही नहीं क्योंकि मिट्टी से बना हुआ पदार्थ जैसे सब मिट्टी मिट्टी कहते हैं इसी प्रकार की शून्य से बना हुआ जगत ये सब शून्य शून्य अर्थात ये सब कुछ नहीं है ये सब शून्य है ऐसे वो कहते हैं शून्य का अर्थ अत्यंत अभाव और वो ही नित्य है, उस प्रकार कहने से सिद्धांत कहता है कि अत्यंत अभाव से अप्रामाणिक अप्रामाणिकत्व दुर्वचत्वात्, आप कहते हैं अत्यंत अभाव शून्य वही ही अर्थात नित्य है और उसका जो प्रतियोगी हो जाएगा वो नित्य है, सिद्धांत कहते हैं अत्यंत अभाव ये कोई पदार्थ प्रामाणिक ही नहीं है, तो अत्यंत अभाव पदार्थ कुछ नहीं है प्रामाणिक नहीं होता प्रमाण से ज्ञात तो नहीं होता है, व्यवहार करते हैं अरे व्यवहार तो सब होता है वो कोई प्रामाणिक नहीं है, जो शून्य कुछ नहीं है उसी को है कि तो शून्य को मतलब अभाव है इस प्रकार के कहा जाएगा, तो अभाव का अर्थात तो कोई पता है शब्द ये अभाव के साथ कैसे जाएगा, तो तो वो तो भाव पदार्थ के साथ है होगा, तो अभाव अभाव का अर्थ कहेंगे नहीं है, अर्थात शब्द कहना पड़ेगा नहीं है, है अभाव शब्द का अर्थ हो गया नहीं है, तो आपको कहना पड़ेगा नहीं है, है ये तो परस्पर विरुद्ध होगा। ये छह नंबर टिप्पणी देखिए, ये सब विचार वहां दिखाएंगे। एवकार व्यावर्त्यम आह तदेव अनित्यत्वम, तदेव अर्थात अन्यथात्वम एव अनित्यत्वम, जो टीका में दिया जहां छह नंबर टिप्पणी टीका में दिया ना, उसे पहले तदेव दिया है। ये एवकार का व्यावर्त्यम तो कहते हैं एवकार व्यावर्त्यम आह अत्यंताभावश्य। कैसे कहते हैं नन शून्यवादी भी अवयव अन्यथात्व व्यतिरेकेण अनित्यत्व शब्दार्थो अत्यंताभाव अत्यंताभाव प्रतियोगित्व अभ्युपेयते। वेदांती अनित्य शब्द का अर्थ कह दिया कि अवयव अन्यथाभाव, किंतु शून्यवादी भी अवयव अन्यथात्व व्यतिरेकेण, वो लोग अवयव अन्यथात्व को ये अनित्यत्व नहीं कहते हैं, उससे तद व्यतिरेकेण था तद भिन्नत्व, उससे कुछ अलग पदार्थ अनित्यत्व शब्द का अर्थ कहते हैं। तो शून्यवादी बौद्ध वाले वो लोग जैसे वेदांती लोग अवयव अन्यथात्व को अनित्यत्व कहते हैं, ऐसा वो लोग नहीं कहते, उससे कुछ भिन्न पदार्थों को कहते हैं। किसको अनित्य कहते हैं? अनित्यत्व शब्दार्थ कहते हैं अत्यंताभाव, कहते हैं अत्यंताभाव को अनित्य कहते हैं, कहते नहीं नहीं नहीं, अत्यंताभाव प्रतियोगित्व अनित्यत्व, उसका घटक हो गया अत्यंताभाव। कहते हैं वो बौद्ध लोग जैसे अत्यंताभाव अभ्युपेयते स्वीकार करते हैं। अत्यंताभाव क्यों मानते हैं? कहते हैं अत्यंताभाव का जो प्रतियोगी होगा वही अनित्य है। ये पंक्ति थोड़ा ठीक से घटा लेना है, शून्यवादी भी अवयव अन्यथात्व, अवयव अन्यथात्व अनित्यत्व वेदांति मानता है, तद व्यतिरेकेण तद भिन्नत्वेन अनित्यत्व शब्दार्थ वो लोग अभ्युपेयते स्वीकार करते हैं। ये अनित्यत्व क्या है? कहते हैं बीच में दे दिया अत्यंताभाव, अत्यंताभाव अनित्य नहीं है, अत्यंताभाव प्रतियोगित्व अनित्यत्व वो लोग मानते हैं। तो अत्यंताभाव प्रतियोगित्व इसका घटक आ गया अत्यंताभाव, अभी वो अत्यंताभाव को आगे कहते हैं। स किम इति त्वया न इष्यते, स अर्थात जैसे वो बौद्ध लोग मानते हैं अत्यंताभाव प्रतियोगित्व अनित्यत्व, उसमें अत्यंताभाव आया, तो ये अत्यंताभाव को आप क्यों स्वीकार नहीं करते? अत्यंताभाव को स्वीकार कर लीजिए और अत्यंताभाव का जो प्रतियोगी होगा वही अनित्य कह देंगे। ये तर्क में सिखाते हैं, तो ध्वंस भिन्नत्व सती ध्वंसा प्रतियोगित्व ये नित्य हो जाएगा, तो और प्राग भाव भिन्नत्व सती प्राग भावा प्रतियोगित्व अथवा ध्वंसा प्रतियोगित्व सती प्राग भावा प्रतियोगित्व नित्य कहेंगे, और अनित्य के लिए कहेंगे ध्वंस प्रतियोगित्व प्राग भाव प्रतियोगित्व वा। तो जैसे वो लोग मानते हैं इस प्रकार ये लोग कहते हैं अत्यंत अभाव का जो प्रतियोगी होगा वो अनित्य हो जाएगा। तो ये अत्यंत भाव का अत्यंत भाव नित्य होगा, नित्य होगा उनका मत है, वही शून्य है तो उसी से जगत बनता है। तो अत्यंत अभाव क्यों आप नहीं मानते हैं? स किम, स अर्थात स अभाव, किम इति त्वया न इष्यते, वो अभाव को आप क्यों स्वीकार नहीं करते? सिद्धांत कह दिया अप्रामाणिकत्वात्, अप्रामाणिकत्वेन, भाष्य में दे दिया अत्यंत अभावस्य अप्रामाणिकत्वेन। तो ये इतना भूमिका के बाद ये शब्द सिद्धांति कहता है, वहां तो सीधा आ गया अत्यंत अभाव से अप्रामाणिकत्व न, क्यों ये बात हुआ? अर्थात पूर्व पक्ष कहता है बौद्ध लोग जैसे अत्यंत अभाव प्रतियोगी को अनित्य कहते हैं, आप भी इसी प्रकार मान लीजिए, आप कहते हैं अवयव अन्यथा भाव ये अनित्य है, इसको क्यों मानते हैं? तो सिद्धांत कहते हैं अत्यंत अभाव कोई पदार्थ नहीं है, क्यों? उसको आगे सिद्धांत सिद्ध करता है टिप्पणी में, तथा ही अत्यंत अभाव अप्रामाणिक कैसे है? तथा ही स मान सिद्धो नवा, स अर्थात अत्यंत अभाव, वो अत्यंत अभाव मान सिद्धो नवा, वो अत्यंत अभाव प्रमाण सिद्ध अथवा नहीं है। आद्य आद्य अर्थात अत्यंत अभाव मान सिद्ध, अभी दो विकल्प कर दिए, अत्यंत अभाव प्रमाण सिद्ध है अथवा नहीं है, तो न आद्य आद्य अर्थात अत्यंत अभाव, अगर प्रमाण सिद्ध मानेंगे तो आद्य अत्यंत अभाव प्रमाण सिद्ध है। जो प्रमाण से सिद्ध होगा सिद्धांत कहता है घटादिवत सत्वापत्या, जो प्रमाण से सिद्ध होगा वो सत होगा, जैसे घटा इत्यादि। ये न्यायिक लोग केवल मानते हैं कि प्रमाण से अभाव ही दिखता है, बाकी कोई नहीं कहते हैं कि ये चक्षु से अभाव दिख जाएगा। सिद्धांत कहता है कि घटा आदि वो तो सत्वापत्या, तो अगर सत हो जाएगा तो फिर अभाव हो जाएगा, अभावत्व व्याघात, फिर अभाव नहीं होगा, घट जैसा अभाव पदार्थ हो जाएगा। तो अत्यंत अभाव अगर प्रमाण सिद्ध होगा तो अभाव पदार्थ हो जाएगा। और द्वितीय द्वितीय अगर तो प्रमाण सिद्ध नहीं होगा, जो प्रमाण सिद्ध नहीं होगा वो वस्तु है अथवा नहीं है, अभी आपको कहना पड़ेगा। अगर कहेंगे नहीं नहीं प्रमाण से सिद्ध नहीं हो रहा है किंतु वस्तु है, फिर कहना पड़ेगा वो स्व स्व प्रकाश है। जो स्व प्रकाश है वो अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं करता है और वस्तु है, तभी प्रमाण सिद्ध नहीं है। इसके ऊपर दो विकल्प सिद्धांत करता है, प्रमाण सिद्ध नहीं है फिर भी वस्तु है अथवा नहीं है, वस्तु है तो मानना पड़ेगा स्व प्रकाशो, द्वितीय स्व प्रकाशो नवा। वस्तु अभी प्रमाण सिद्ध नहीं है, नहीं होने पर भी ये वस्तु स्व प्रकाश है अथवा नहीं है। ये स्व प्रकाश क्यों कहते हैं, इसके लिए ब्रैकेट में दे दिया, साधक मानांतर अभावे तेन स्वयं एव सेध्यम सिद्धिश्च इष्टा इति भाव। वस्तु प्रमाण से सिद्ध नहीं हो रहा है किंतु वस्तु की सिद्धि चाहिए, तभी तो कहेंगे वस्तु है। वस्तु की सिद्धि चाहिए तो फिर स्व प्रकाश मानना पड़ेगा, क्यों, साधक अंतर साधक मानांतर अभावे तेन स्वयं एव सिद्ध्यम। अगर कोई सिद्ध करने के लिए प्रमाणांतर नहीं है तब उसको स्व प्रकाश होना पड़ेगा, अगर वस्तु की सिद्धि आपको कहना है तो। और नचेत अर्थात वो स्व प्रकाश नहीं है, उसके लिए कोई प्रमाण भी नहीं है और वो स्व प्रकाश भी नहीं है। नचेत तद असत्व अर्थात अभी वो पदार्थ असत होगा, क्योंकि किसी प्रमाण से ज्ञान नहीं हो रहा है और स्व प्रकाश भी नहीं है, नहीं है तो फिर तद असत्व, तद अर्थात अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव अगर असत हो जाएगा अर्थात तो अत्यंत अभाव ही नहीं रहा, फिर रहेगा क्या, अत्यंत अभाव नहीं रहेगा, अभाव नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, भाव ही रहेगा। तो कहते हैं कि फिर सर्व सत्व आपत्ति, क्योंकि आप अभाव को ही अभाव कर दिए, तो अभाव का अभाव हो जाएगा तो फिर भाव ही हो जाएगा। तो कहते हैं ना वृद्धि रेचि गया, उसको हटा दिया प्रथम पूर्व सवर्ण, और प्रथम पूर्व सवर्ण को फिर नादिचि हटा दिया तो फिर कौन रह जाएगा, वृद्धि रेचि रह जाएगा। तो इसी प्रकार की अत्यंत अभाव भाव को हटा रहा था, अभी आप अत्यंत अभाव को असत कर दिए तो अभी भाव ही रह जाएगा। सर्व सत्व आपत्ति रीति सर्व शून्यवादी नाम इष्टो यो अभाव रूप अर्थ, आगे विराम कट जाएगा। सर्व शून्यवादी अभाव को ही अर्थ कहते हैं, अभी स्व अपि सन एव स्यात्, जो अभाव आप कह रहे थे वो अभी सत ही हो गया, क्यों कहते हैं कि उसके लिए कोई दूसरा प्रमाण नहीं है, और अत्यंत अभाव के लिए कोई दूसरा प्रमाण नहीं है और स्व प्रकाश भी नहीं है, इसलिए पदार्थ में कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए अत्यंत अभाव ही नहीं रहा, अत्यंत अभाव नहीं रहा तो पूरा जगत ये सती हो गया। और अभी बौद्ध कहीं कह देगा नहीं नहीं तो वो स्व प्रकाश है, क्योंकि अगर उसको स्व प्रकाश नहीं कहेगा तो फिर अत्यंत अभाव पदार्थ ही नहीं रहेगा, नहीं रहने से सब कुछ सती हो जाएगा, इसलिए अगर वो कह देगा तस्य स्व प्रकाशम तू, तो सिद्धांत कहता है वक्तुम अशक्यम, क्यों कहते हैं संबित स्वरूप व्यतिरेकेण लौकिकम वैदिकम वा न किंचित अपि स्व प्रकाशम प्रामाणिक ही दृष्टम। संबित स्वरूप को छोड़ करके लौकिक वैदिक अन्य कोई भी पदार्थ स्व प्रकाश है ऐसे प्रामाणिक व्यक्तियों के द्वारा नहीं माना गया है, संबित ही एकमात्र स्व प्रकाश है, इसलिए अत्यंत अभाव कोई स्व प्रकाश नहीं हो पाएगा। अतो अत्यंत अभाव से स्व प्रकाश ते, अगर आप शून्य को अत्यंत अभाव को जगत अधिष्ठान को अगर स्व प्रकाश मानना चाहेंगे वो तो ब्रह्म ही हो जाएगा, इसलिए स्व प्रकाश ते संविद अभेद एव स्यात, वो ब्रह्म ही हो जाएगा। आप उसको खाली शून्य शब्द से कहते हैं, वास्तविक वो तो ब्रह्म ही है, तो ये सब प्रमाण देते हैं। तो जिसको आप शून्य कहते हैं उसी को वेद ब्रह्म कहता है, आप वेद को नकारने के लिए उसको अन्य शब्द कह दिए, ये तो शून्य कह दिए, तो वही तो ब्रह्म ही है। तो यहाँ यहाँ सब सत है ऐसा बोल दिए सिद्धांति। सिद्धांति बोल दिया कि अगर आप अत्यंत भाव को स्व प्रकाश नहीं मानेंगे तो जगत सब सद हो जाएगा। तो फिर सिद्धांति को प्रश्न करेगा जगत आपके मत में तो जगत असत है? वेदांति का असत नहीं, अनिर्वचनीय अनिर्वचनीय सिद्धांत कहता है सत नहीं असत नहीं, वो लोग असत कहते हैं तो अभाव कहते हैं, सिद्धांत इसको अभाव ऐसा नहीं कहते हैं, ये कहते हैं कि ऐसा अनिर्वचनीय, वो लोग असत कहते हैं, दोनों में अंतर है। वो लोग भी शून्य का विवर्त कहते हैं, तो कहते हैं ये अभाव का ही विवर्त कैसे एक हो जाएगा, कुछ एक अधिष्ठान पदार्थ तो होना चाहिए। आगे भाष्य में विक्रियमाणमपि तत्प्रत्यय अनिवृत्तेर नित्यम एव इति चेत् न द्रव्यस्य अवयव अन्यथात्व व्यतिरेकेण विक्रिया अनुपपत्ति। द्रव्य का अवयव का अगर अन्यथा नहीं होगा द्रव्य में विक्रिया नहीं हो पाएगी, तो द्रव्य में विक्रिया होती है अर्थात तो अवयव अन्य प्रकार हो जाएंगे, तो जिसका अवयव अन्य प्रकार की हो जाएंगे वो सावयव होगा निरवयव होगा, सावयव हो जाएगा, तो सावयव हो जाएगा नित्य हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा, जो अनित्य हो जाएगा वो आत्मा हो जाएगा अनात्मा हो जाएगा, इसलिए आपको अंतिम में वो आत्मा आपका अनात्मा बन जाएगा, ये दोष हो जाएगा। ठीक है, आत्मन सक्रियत्व सावयवत्व व अस्तु, ठीक है पूर्व पक्ष कहता है नहीं आत्मा सक्रिय है सावयव है, हम कहेंगे तथापि न अनित्यत्व, तो अनित्य नहीं होगा किन्तु सावयव है सक्रिय है, कहेंगे आप ऐसे कौन भाई कहने के लिए, कहते हैं स्यादवादी, ये स्यादवादी आठ नंबर टिप्पणी, ये जैन लोग ये कहते हैं कि आत्मा सक्रिय है सावयव है फिर भी नित्य है, तो उनका आत्मा बढ़ेगा घटेगा, तो हस्ती शरीर चिंटी शरीर इस प्रकार की होगा, तो उनका आत्मा एक बढ़ेगा घटेगा अर्थात उनको एक बड़ा रिजर्वायर भी चाहिए जिसमें है अवशिष्ट अंश को रख देंगे, तो वो हस्ती था उसका आत्मा हस्ती शरीर जैसा होगा, आगे उसको अगर पिपली का शरीर प्राप्त होगा ये इतना अवयव कहाँ जाएगा, कहेंगे एक स्थान पर रहेगा, फिर आगे पिपली का जब उसका प्रारब्ध पूर्ण हो जाएगा आगे अगर फिर और गंडार शरीर को प्राप्त कर लेगा फिर जरूरत होगा कहते हैं वहां से ले जाएगा, इस प्रकार की उद्भट कल्पना करके लोग बताते हैं, ये तो हम लोग शास्त्र में ऐसा पढ़ते हैं जितना हमको बताएगा उतना ही देखते हैं, किन्तु उनके साथ साक्षात कोई बात होने से उनका और पता चलता है। किस दिन देखा हूँ दो तीन जैन साधु कहाँ गया था, अच्छा जब मुजफ्फरनगर जा रहा था देखा दो चल रहे हैं, किन्तु खूब शरीर में तेल लगाए हुए हैं अब ये है अर्थात तो दिगंबर है किन्तु शरीर में तेल लगाए हुए हैं, उनका आगे उनका गाड़ी चलता है उसमें झंडा है और पीछे लोग हैं ये दोनों चलते हैं, उनका भी कुछ होगा मत होगा, और जैन का ये शास्त्र भी मिलता है आजकल नेट में भी है जैन सागर या कथा सागर कथा सरित सागर ऐसा कुछ एक तो उनका है, हम कभी कभी देखा ये वेदांत पुस्तक भी उसमें सब उपलब्ध भी है बहुत रखे हैं, उनका भी सबका दर्शन कुछ कुछ है, दर्शन पढ़ने का अर्थात है कि हमारा बुद्धि चलेगी उसमें, तो फिर बुद्धि चलते चलते हमको शंका उठेगा शंका का समाधान वेदांत से हो जाएगा फिर आगे शांत हो जाएगा। भाष्य में सावयवत्वेपि नित्यत्वम् इति चेत् जैन लोग कहते हैं सावयव होने पर भी नित्य हो जाएगा ऐसा हम कहेंगे, तो टीका में सिद्धांत कहते हैं यत सावयवम् तद अवयव संयोग कृतम यथा घटादि, जो सावयव होगा वो अवयव का संयोग से होगा, जैसे घट घट में अवयव का संयोग है तभी सावयव हुआ, तथा सती जो संयोग होगा वो विभाग अवसानात विभाग अवसानत्वात, संयोग होगा तो उसका अंतिम में विभाग होगा, नव टिप्पणी दे दिए अवश्यम भावी विभाग भूगृह हो गया, संयोग अवश्यम भावी विभाग अवश्यम भावी विभाग यस्य संयोगस्य, तो क्यों ये व्यास जी कहते हैं सर्वे क्षयांता निचया निचया संग्रह, जितने भी संग्रह करेंगे सभी उनका अंत क्या होगा कहते हैं क्षय हो जाएगा, सर्वे क्षयांता निचया और पतनांता समुच्छ्रया सम्यक उच्छ्रया, जितने भी उठेंगे उसका अंत क्या हो जाएगा पतन होगा, और संयोग विप्रयोगांता, संयोग होगा तो फिर विप्रयोग होगा। ये सबसे साधुओं को इसलिए दूर रहना है ना, निश्चय करना है, क्योंकि निश्चय करेंगे तो फिर जितने निश्चय करेंगे सब क्षय हो जाएगा, उठना नहीं, उठेंगे तो फिर पतन हो जाएगा। संयोग नहीं करेंगे, संयोग करेंगे तो फिर विभाग हो जाएगा। और मरणांतम ही जीवितम, ये जीवन जीने का उद्यम करेंगे तो उसका भी अंत हो जाएगा, इसलिए वो सब नहीं करना है। अवश्यम भावी विभाग तत्वात, टीका में ये पंक्ति तो कल देख लेंगे, संयोगस्य विभाग अवसानत्वात अवयव विभागे द्रव्य नाशो। अवश्यम भावी, अवयव का अगर विभाग हो जाएगा, तंतु का सारे पट अलग कर देंगे तो फिर पट तो नहीं रहेगा, कहते हैं अवयव विभाग हो जाएगा तो अवश्यम भावी। इसलिए संयोग हो करके विक्रिया हो जाएगा तो विक्रिया होगा तो अवयव संयोग होगा, अवयव संयोग होगा तो विभाग होगा, विभाग होगा तो द्रव्य नाश हो जाएगा, इसलिए नित्य कैसे हो जाएगा। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।